しよせてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。 魔人ブーはたった1日で地球の約8割を廃墟にしてしまった。だが地球には最後の希望が残されていた。世界チャンピオンミスターサタンが打倒魔人ブーに立ち上がったのだ。 どうもありがとうございます。けいきなるな、このデブ。今に覚えてろ、この俺様を甘く見るなよ。 殺すのやめた、魔人ブー良い子宣言。 Ile będziemy jeszcze czekać? Zaczynam mieć już tego dosyć. To jakiś szaleniec. Nie wierzę w to, że potrafi dodać sił Son Gokanowi. Nie mamy nic do stracenia. Dajmy mu szansę. Proszę pana. Proszę się obudzić. Co się stało? Mistrzu, zasnąłeś. Co ty wygadujesz? Cały czas czuwam, nie krzycz, bo mi pęknie bębenek. Wiem, co mówię, spałeś. Mogłem przecież tylko udawać, że śpię, by zmylić przeciwnika. O tym nie pomyślałeś. Wiedz, chłopcze, że ja nigdy nie zasypiam ani w dzień, ani w nocy. Skup się, mój drogi, bo będziemy musieli całą operację przeprowadzić od początku. Son Gokan jest przekonany, że nic nie wyjdzie z tego eksperymentu. Przechodzimy do następnego etapu. Zamienicie się w superwojowników. Tak jest. Ale uwaga, jeżeli scalenie się uda, zostaniecie tu na miejscu. Na dzisiaj wystarczy spotkań z Bubu. Ça a l'air Masz rację. Doskonale. Zaczynajcie. Wyrównaliście już poziom. Możecie zaczynać. Niesamowite, nie wierzę własnym oczom. Udało się, zyskaliście nieprzeciętną moc. Rzeczywiście, emanuje z was niezwykła energia. Chciałbym was zobaczyć w akcji. Wykonajcie kilka ruchów. Za duże ryzyko, trzeba znaleźć inne miejsce. Dlaczego? Nie chcę zniszczyć pałacu Dendiego, wolę ubitą ziemię. Czekajcie. Nie do wiary. Czarno to widzę. Po każdym scaleniu robią się strasznie zuchwali. Zgubiłem ich, uciekli mi. Za szybko lecieliśmy. Biedny szatan serduszko. Może czekając na niego utniemy sobie krótką drzemkę? Isogo oba-san. Hayaku machi kara hanarete yama no naka ni demo kakuren to. Mitsukatte shimau zo majin buu ni. Miyako no mago wa buji ni nigerareta ka no? Ba-san! Do-san ja, oi! Yeee! Ippatsu de meichu! やっぱりまずいですよ、坊ちゃん。 バカかまうもんか。世界中の人間が魔人ブーに殺されてるんだぜ。あれだって魔人ブーが殺したと思うさ。前から人間を撃ってみたかったんだ。最高だぜ。ジジイの方はお前に撃たせてやる。さあやれ。これは命令だぞ。 はい。 おい、やるじゃねえか。 Miałeś rację, panie. Nie wiedziałem, że jesteś taki zdolny. Dziękuję, szefie. Szczerze mówiąc, ja też nie wiedziałem. Patrz, jakieś miasto. Zabawimy się. Przyspiesz. Długo kazałeś na siebie czekać. Moglibyśmy jeszcze 100 razy okrążyć ziemię, ale postanowiliśmy odpocząć. Mogliście mi powiedzieć, dokąd lecicie. Wszędzie was szukałem. Przepraszamy, ale nie przypuszczaliśmy, że się zgubisz. Nie sądziłeś, że możemy tak szybko latać? Zgadza się. Może teraz spotkamy się z Bubu? Poczekajcie. Mamy porachunki z tą wielką beczką. Tym razem się nie damy. Wracajcie. Pycha. Kso teda? Mu gattai shite rareru no wa ippun mo nai zo. Ahundara. Bubu, gdzie jesteś? Czeka nas rewanż. Pamiętasz nas? Pożałujesz, że zjawiłeś się na naszej drodze. Bubu, na co czekasz? Wychodź z kryjówki, jeżeli nie jesteś tchórzem. Ktoś mnie zakłócać spokój Bubu podczas obiadu. Wyobraźnia płata ci figle. Zastanów się, kto by się odważył wydać cię na jedynek. Nero ni yorisou you ni patrashi mo shinde imashita. Gdy się dowiedział, że mieszkańcy miasta buntują się, zaczął się zastanawiać, czy rzeczywiście dobrze postąpił, co go pchnęło do zbrodni. W końcu się rozpłakał. Interesująca opowieść. Bubu powinien więcej czytać. Mogę wiedzieć, dokąd się udajesz? Bubu zamierza zniszczyć kilkanaście domów. Idziesz z Bubu? Poczekam tu na ciebie. Przygotuję tymczasem kolację. Doskonale gotujesz. Bubu nie wie, co by bez ciebie zrobił. Na jutro przyszykuję coś wyjątkowego. Do zobaczenia. Bądź rozsądny. Bez obaw. Wracaj szybko. Już ja się z tobą rozprawię. Nie zamierzam służyć zbrodniarzowi. Za kilka godzin padniesz mi do stóp. Dynamitu wystarczyłoby na przebicie tunelu pod całymi Chinami. Nasz kochany Bubu tego nie przeżyje. Gdyby nie armia, ten typek już by się smażył w piekle. Wystarczy nacisnąć guzik, a wszystkie nasze problemy same się rozwiążą. Cały świat będzie mnie podziwiał. Uratuję planetę. Korzystaj z ostatnich godzin życia, mój drogi Bubu. Moje imię przejdzie do historii. Mon nom apparaîtra dans tous les livres d'histoire. Il est déjà de retour. Już wrócił? Przykro mi, panie, jeszcze nie przygotowałem kolacji. Mam nadzieję, że nie jesteś głodny. Dziękuję, ale co mam z nim zrobić? Bubu się spodobało, że się go nie przestraszył. Bubu zapytał go, dlaczego nie ucieka, ale chyba nie zrozumiał. Mógłbyś pomóc? Nie umiemy rozmawiać z psami. Wydaje mi się, że ma złamaną łapę. Chyba cierpi. To wyjaśnia, dlaczego nie uciekał. Jest ranny. Bubu wyleczy mu łapkę. Od razu lepiej się poczuje. Możesz odejść. Boisz się, Bubu? Co mu jest? Nie chce sobie pójść. Łapę ma już zdrową. Polubił cię. Jest ci wdzięczny. Nie chce się z tobą rozstać. Jest bardzo milutki. Wszędzie chodzi za Bubu. Może polubił Bubu? Nie mam najmniejszych wątpliwości. Wybrał cię na swojego pana, kiedy jest zadowolony merda ogonkiem. Lubisz Bubu? Oczywiście. Bubu bardzo się cieszy. Chodź, mały. Bubu da ci kawałek czekolady. To nie jest dobry pomysł. Rozchoruje się. On potrzebuje pokarmu dla psów. Dla psów? Nigdy o czymś takim nie słyszałem. Co to takiego? To specjalny pokarm. Pójdę do sklepu, zaraz wracam. To nie potrwa długo. Wrócę przed zachodem słońca. Wspaniale. Teraz albo nigdy. Módl się, twoja godzina wybiła. Bon voyage. Szkoda mi pieska, jest taki miły. No dobrze, zrobię to później. I tak mi się nie wymkniesz, mój drogi Bubu. Poczekam, aż pies sobie pójdzie. Nie mówiłem? Psy to uwielbiają. Bez smaku. Wybacz, panie, mogę cię o coś zapytać? Śmiało. Dlaczego zamieniasz ludzi w cukierki? Dlaczego niszczysz ich domy? To dla Bubu wspaniała zabawa. Tylko dlatego? Bubu nic na to nie poradzi. Tak został wychowany przez Babidiego i jego ojca. Możesz mi coś o nich powiedzieć? Są to dwa obrzydliwe potwory, które stworzyły Bubu. Kto ci powiedział, że masz być taki, jak oni chcieli? Dlaczego masz niszczyć miasta, zabijać ludzi? Zamiast siać postrach, nie lepiej jest zdobywać przyjaciół? Przecie nie złość się. Nie miałem nic złego na myśli. Myślisz, że niedobrze jest zabijać i niszczyć? To zależy. Bubu nigdy więcej tego nie zrobi. Nikogo już nie zjesz? Nie. Nic nie zniszczysz? Nie. Nie. Udało się. Jestem bohaterem. Ziemia uratowana. Muszę powiadomić o tym dziennikarzy. Szefie, zbliżamy się. Chcesz zawrócić? Boisz się? Mówiłem ci, że nic złego nam się nie stanie. Obronię cię. Wiem, ale... Zabawimy się. Poza tym nigdy nie widziałem kosmitów. Chciałbym się z kimś takim spotkać. Widzisz, przyniósł piłkę. Grzeczny piesek. Brawo. Bubu, rzuć jeszcze raz. Kuku, jestem. Szefie, ja go znam. Ten człowiek, który stoi obok Bubu, to Herkules. Kto strzelał? W chwili, gdy Bubu zaczął zdradzać ludzkie cechy, dwaj obrzydliwi przestępcy strzelili do psa. Co się teraz stanie? の怒りでせっかく改心した魔人ブーの悪い部分が膨れ上がっちまった。 サタン、犬と一緒に逃げろ。ここにいたら死ぬぞ。 次回ドラゴンボール Z 逃げろサタン、怒りの魔人ブー出現。魔人ブーから吹き出した煙がもう一人の魔人ブーに。